بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عزت مندو مسلمانانو ورونو او خویندو، او د خلافت غگل بیان راڑی ووریدونکو، د مومن انسان په همو صفاتو کې یو صفت داده چې هغه کې به انابت موجودی، حق پرستی به پکې موجوده، د ژوند تر اخیرنۍ سلګیو پورې به چې د حق په لټه کې وي، او د حق تابعداري به کوي، او د اهل حق ملګرتیا به کوي، او د دې سره سره به چې د باطل پیژني، او د باطل نه به چې د برعات کوي، او د اهل باطل سره به چې د عداوت او دشمنی به کوي. دا خبره شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله په الجواب الکافی کې بیان کړې ده. هغه فرمی: کمال الانسان مداره على اصلین، معرفه الحق من الباطل وایثار الحق على الباطل. وای د انسان کمال چې دی، او د بنده کمال چې دی، وای دا په دوو اصولو او دوو بنیادونو باندې ولاړ دی. اولنۍ خبره دا ده چې معرفه الحق من الباطل، مؤمن شخصیت به چې دی د باطل نه حق جدا کوي، او حق به پیژني، په حق باندې ځان خبروي، د باطل نه به چې دی د تمیز کوي، او دا به تینه جدا کوي. او دویمه خبره دا ده چې و ایثار الحق علی الباطل، حق ته به چې دی په باطل باندې غوره والی ورکوي، د دې حق تابعداري به کوي، حق ته به د حق په سترګه باندې ګوري، او باطل ته به چې دی د باطل په سترګه باندې ګوري. او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې همدا خبره ده چې په انسانانو کې تفاوت مراولي. څومره چې انسان کې حق پرستی موجوده وي، د الله عز وجل په نس باندې چې دی د هغه قدر او د هغه مرتبه اوچتوي، او څومره چې د انسان باطل طرف ته میلان وي او په باطل باندې ولاړ وي، نو هماغومره د الله عز وجل سره قدر هم نه وي، اهمیت هم نه ورکوي. نو مؤمن انسان به چې دی همیشه دپاره د حق په لار باندې روان وي، د اهل حق ملګری به وي، د حق اتباع به کوي. په سورة انعام کې الله عز وجل فرمی: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. دا قرآن او سنت زما سیده لاره ده، د دې تابعداري وکي، او د نورو لارو تابعداري مه کوئ. ګوره، د الله عز وجل د لارو نه به جدا کی. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دا د الله عز وجل وصیت دی تاسې ته، په دې خاطر باندې چې تاسې د جهنم نه بچ شئ. او سورة زمر کې الله عز وجل فرمایي چې وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اي خلق الله عز وجل ته انابت وکي، الله عز وجل ته تسلیم شي، الله ته رجوع وکي په حق باندې، مخکې دینه چې په تاسو باندې عذاب راشي، او به تاسو سره هیڅ امداد نه کیږي. همدا انابت او حق پرستی د عزتمندو، چې کله انسان کې راشي، الله عز وجل ته دغه شخصیت نږدې کیږي. الله عز وجل هم دې شخصیت ته چې دی هدایت کوي: الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله عز وجل چې چاته وغواړي هغه غوره کوي، او چاته چې وغواړي هغه ته هدایت کوي. ویهدی الیه من ینیب، او هدایت هغه چاته کوي چې په هغه کې انابت موجود وي، حق پرستی په کې موجود وي. تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري وګورئ، هغوی کې څومره د حق طلب موجودو، د حق پسې به سفر کولو، د حق پسې به چې دی مال مصرفولو، وقت به مصرفولو، خو چې حق پیدا کی، او د اهل حق ملګري وګرځېږي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وګوره، کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شلو چې مکه کې یو سړی راوتی دی، او دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، د مخې چې دی خپل رور رالیږي چې ته ورشه دې سړي پوښتنه وکړه. کله چې مکې ته لاړلو، او بیرته د ابوذر غفاري رضی الله عنه خوا ته لاړلو، نو هغه ترینه پوښتنه کوي چې ما عندک څه دي راوړي دي، شابه خبره کوه. نو ورور یې ورته وایي چې والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. وی قسم په الله یو سړی و چې د خیر په طرف باندې خلکو ته دعوت ورکول او د بدو نه خلک منع کوله. نو ابوذر غفاری رضی الله عنه ورته وی چې لم تشفینی من الخبر، وی زما زړه ته دی چې دی شفا ور نه کړله، خبر دی چې دی مکمل لا نه وړلو. هماغه و چې توخه موخه د ځان سره راواخیستل او د مکې په طرف باندې راغی او په ناشنا ترتیب باندې د علی بن ابي طالب رضی الله عنه نه بیا پوښتنه کوي درې ورځې بعد او د محمد رسول الله خواته ځان رسوي، په دې خاطر باندې چې حق معلوم کړي او د حق ملګری شي. نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشلو، پوه شلو چې حق نبی دی، نو د مخې کلمه وویل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې والذی بعثك بالحق لأصرخن بها بین اظهرهم، وی قسم په هغه ذات باندې چې تی پیغمبر رالیږلی وي د دې مشرکانو په منځ کې به د کلمې د توحید باندې چې دی چغه وهمه. نو دا د محمد رسول الله ملګری دی، ته ګوره د کوم ځای نه راځي، د دې په خاطر باندې چې حق معلوم کړي، پل مال مصرفوي، وخت مصرفوي او دارنګې سفر یې کوي، خو لیکن چې حق ته ورسیږي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، انسان ته الله عز وجل حق ورکړی دی، د همدې دپاره یې ورکړی دی چې په دې باندې حق وپېژني او په دې باندې باطل وپېژني، د حق او د باطل په مابین کې تمیز وکړي، د خپل نجات لاره وپېژني او دارنګې د خپل هلاکت لاره وپېژني. نو مؤمن شخصیت کې به دا صفت وي چې د حق په لټه کې وي، حق به چیرته پیدا کړي، د حق لپاره به تحقیق کوي. اوس چې دی د عامو خلکو عجیبه مزاج جوړ شوی محترمو، د دنیا په امورو کې به چې دی څوک ورسره خبرې نشي کولی، د دنیا د هر قصې نه به خبرې په اروپایي ملکونو کې چې کومه خبره شوي نو دی به تینه خبر لري، خو لیکن چې کله د حق خبره راشي نو بیا وایي چې موږ د چا ومنو، موږ نه پوهیږو په دې خبرو باندې، او دا د علماو خبرې دي او زموږ خبرې نه دي. نو دا خبره عزتمندو الله عز وجل زموږ او تاسې سره نه مني چې موږ او تاسې د دنیا په هره قصه باندې پوهیږو، خو لیکن حق باره کې چې راشي نو بیا موږ او تاسې وړانده او کاڼه یو، دا الله عز وجل زموږ او تاسې سره نه مني. نو دا خبره غلطه ده چې موږ د چا ومنو، بلکې موږ تاسې ته جواب کوو چې د قرآن او د سنت ومنئ. همدا زموږ او تاسې د هدایت معیار دی. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، ترکت فیکم ایها الناس ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. تاسی که ما دسی سیزونه پریخی دی چې کله تاسی په هغه باندې منګولې ولګولې عمل کې مراوستل، نو هیڅکله به تاسی گمراه نشئ. یو کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم، یو د الله عز وجل کتاب دی، او دویم د محمد رسول الله سنت، په دې باندې منګولې ولګوه. قرآن و سنت ته چې د هر خبره کې رجوع وکه، همدا ستا دپاره د هدایت خبره ده، همدا تا حق پرستۍ طرف ته بوزي. عزتمندو، دا روایت امام حاکم نقل کړی دی او دته صحیح ویلی دی. نو عزتمندو، مؤمن شخصیت کې به دا صفت موجود وي چې هغه به د حق تابع وي. مؤمن شخصیت به چې دی ډله پرستی نه کوي، هغه به چې دی تنظیم پرستی نه کوي، هغه به شیخ پرستی نه کوي، قوم پرستی به نه کوي، وطن پرستی به نه کوي. نو د چا سره چې حق ملاوېدلو، د هماغه ملګری به وي. کله چې عزتمندو یو شخصیت کې قوم پرستی راغله، یا کله به کې وطن پرستی راغله، او کله به کې تنظیم پرستی راغله، او شیخ پرستی به کې راغله، هیڅ کله به دا حق ته نشي رسیدلی، بلکې حق نه به بیدا پاتې وي. که رهبر چې دی ګمراه شلو، نو دی به مر سره ګمراه کیږي. که رهبر چې دی د ارتداد او د کفر په دروازه باندې ورننوځي، دی به مر سره ورننوځي. نه، مؤمن شخصیت به چې دی هغه د حق تابع وي، د قرآن او د سنت تابع به وي، همیش دپاره به د حق په لټه کې وي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې خپرونه کې به چې دی موږ تاسې حق او اهل حق پیژنو، د اهل حقو علامات او د هغوی صفات به پیژنو، او څنګه خپل ځان حق ته ورسوو، او د حق څنګه ملګری شو، او د حق دشمنان موږ تاسې وپیژنو چې دشمنان د حق څوک دي. او خاص طور چې دی په دې اوسنۍ زمانه کې چې د حق خلک ډېرې دعوې کوي، نو په حق باندې څوک روان دي. نو د دې خبرو تذکره به انشاءالله په دې خپرونه کې کیږي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک. سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، أخي أبلغ هنا الأصحاب أني